دو تا تفسیر راجع به حروف مقطعه در کل تفاسیر در تاریخ شده، با توجه به اون حرفای قبلی که عرض کردم، بعضی ها رو همچین لایت جسبه که بعضی ها بهتر وارد نشیم، بعضی ها یه مقداری هنوز خامه داره روش تحقیق میشه، اما این دوتا خیلی قوی و جالب و منطقی به نظر میاد. یکی اینه که آقا خداوند از کانال همین حروف یک سلسله رموز رو داره به پیغمبر میگه. خب این آیت بفرمایید منظور چیه؟ آیا ما معتقدیم هر چرا خدا در قرآن فرموده ماها میتونیم بفهمیم؟ نه. مثلا یکی از نکات بارز اختلاف ما با اهل سنت به خصوص با وهابی ها همینجاست. وهابی ها میگن و نوعاً اهل سنت میگن، میگن قرآن به پیغمبر نازل شد، پیغمبر از دنیا رفت، این قرآن هست، هست اونها کتاب هم. کتاب خدا کافیه، ما میخونیم میفهمیم. شیعه میگه نه، کتاب خدا بطنن در بطن داره، رموزی داره، اسراری داره، باید معصوم در کنار این کتاب باشه که اون رموز رو در بیاره برای ما بیان کنه. یکیش رموز حروف مقدس پیغمبر باید بفهمه. یه جاهایشو گفته، سنی هم نقل میکنه، مثلا در تفسیر دارالمنصور سیوطی، عالم بزرگ سنی هم هست، میگه که از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ اینجا پیغمبر فرمود، بعضی ها که رو کرده آدم میفهمه، فرمود این رمز است. رمز چی؟ فرمود کاف اشاره به کربلاست. سیوطی میگه حالا سنی شیعه که حالا باید بمیسه، سنی داره میگه کاف اشاره به کربلاست، ها اشاره به هلاکت اهل البیت در کربلا، یا اشاره به یزید و جنایات یزید، عین اشاره به آتش اهل البیت در کربلا، صاد اشاره به صبر و استقامت اهل البیت در کربلا. خود قرائن قرآنی هم اینو نشون میده. کجا اومده این حروف مقطعه؟ اول سوره مریم. اول سوره مریم راجع به چی داره صحبت میکنه؟ کاف یا ها عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. چیه قضیه؟ آقا از خود دارالمنصور من براتون نقل کنم، عرض کنم عالم سنی شیعه هم همه نوشته، خدای رحمت کنه مرحوم علامه یمینی رضوان الله تعالی علیه رو در این کتاب سیرتنا و سنتنا که ترجمه شده به فارسی به نام راه و روش ما، که مجموع بحث‌های این مرحوم با علمای اهل سنت در شهر حلب سوریه بوده، این مباحثات کتاب شده. در اونجا راجع به این مطلبی که الان بنده عرض می‌کنم اسناد مفصلی رو از اهل سنتشون نقل می‌کنن که حضرت زکریا معتکف شد در مسجد. می‌دونید اعتکاف یک سنت بوده، پیغمبرم هر سالی این کار رو داشتن. برخی از متدینین که خیلی متشرعند و میخوان عمل به سنت بکنند و سیره پیغمبر رو، مستحب به واجب نیست، اینا در سال معتکف میشن با اون دستوراتی که داره تو مسجد انجام بدن. زکریا معتکف شد تو مسجد معبد خودش، گفت خدایا اسم اعظم را به من بیاموز. جبرائیل نازل شد، زکریا خدا اسم اعظمش رو برای تو آورد. چیه؟ اللهم اینی اسألک به حق محمد و علی صلی الله علیه و آله صلوات با حال بفرستی. و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این اسماء خمسه طیبه مظهر اسم اعظم حقه. حالا در جای خودش اگه عمری بود راجب این بحث کنیم. میگه که زکریا گفت جبرائیل وقتی اسم پیغمبر اولی رو میبرم خوشحال میشم، اسم علی، اسم فاطمه، اسم حسن وجد به من دست میده، اما این اسم آخری رو میبرم گریم میگیره. رازش چیه؟ جبرائیل قضیه کربلا رو بیان کرد و شهادت ابی عبدالله و مظلومیت اهل بیت رو. زکریا وقتی شنید شروع کرد های های گریه کردن. قبل از واقعه کربلا، قبل از ولادت ظاهری پیغمبر و اهل بیت، در مسجد بس نشست گفت خدایا از تو میخواهم پسری به من بدهی که به عشق پسر پیغمبر آخر الزمان در راه اون همونجوری شهید بشه. خدا یحیی رو به زکریا داد که یحیی رو هم سرشو بریدن به اون قضايا. اینا سنی ها نوشتن. مدرکم برای دوستان اهل مطالعه عرض کردم، کتاب سیرتنا و سنتنا رو بخونید، مفصل منابع غیر شیعه رو مرحوم علامه یمینی جمع کرده، یکی دوتا نیست. من یکیشو اشاره کردم، کتاب دارالمنصور سیوطی که داره اشاره میکنه. پس کاف ها یا عین صاد در اول سوره مریم چی رو داره بیان میکنه؟ یک رموزی رو که برخیش رو پیغمبر یک کمی پرده رو کنار زدن. ببینیم عجب چه مسائلی داره گفته میشه. خب وحی رمزی است بین خدا و پیغمبر. تا خدا میفرماد کاها یا انصاف، پیغمبر بیان کنه کربلا، صبر ابی عبدالله، آتش ابی عبدالله، جنایت یزید، هلاکت اهل بیت. پس حروف مقطعه رمز است، مگر یه گوشه هایش رو برای ما بیان کنن.